25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla Ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 stycznia, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Odpalili race podczas zawodów, czeka ich kara. 9 osób zatrzymanych po konkursie w Zakopanem stanie przed sądem. Ruch w tunelu kolejowym pod kanałem La Manche wznowiony, ale składy towarowe mają duże opóźnienia. Była Warszawa, Gdańsk i Wrocław, czas na Kraków. W południe na Dworcu Głównym otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Za odpalenie rac przed sąd. 9 osób zatrzymanych podczas wczorajszego konkursu skoków na Wielkiej Krokwi dziś stanie przed sądem w Zakopanem. Noc spędziły w policyjnym areszcie. Odpalenie materiałów pirotechnicznych na obiektach sportowych jest zabronione. Grozi za to grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Sąd może także zakazać kibicowi łamiącemu przepisy wstępu na imprezy sportowe. Dziś w Zakopanem konkurs indywidualny Pucharu Świata. Kamil Stoch mówił wczoraj, że jego skoki dobrze rokują. Uważam, że ja sam zrobiłem duży krok do przodu, duży postęp. Skoki były wszystkie naprawdę 4 na solidnym, wysokim poziomie. Ja zachowuję trochę dystansu, ponieważ wiem, że jeszcze to nie jest to, co mogę osiągać. Mogę skakać jeszcze lepiej, ale przy takiej publiczności, przy odrobinie szczęścia może być naprawdę okej. Wczorajszy konkurs drużynowy wygrali Niemcy, Polacy zakończyli zmagania na 5. miejscu. Resort obrony kupi okręty podwodne razem z pociskami manewrującymi. Jesienią MON miał inne plany. Najpierw okręty, potem rakiety. Wiceminister obrony Czesław Mroczek tłumaczy, że po analizach zdecydowano się jednak połączyć oba przetargi. Wiemy, że będziemy mieli zdolność do użycia tych pocisków manewrujących w czasie, w którym pozyskamy ten okręt i z punktu widzenia zwiększenia siły ognia, budowania polskich kłów, pociski manewrujące na okręcie podwodnym są ważnym elementem właśnie tego procesu. Połączenie obu postępowań oznacza, że przetarg ruszy z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Resort obrony chce kupić 3 okręty podwodne. Pociski manewrujące, w które będą wyposażone, to broń wysokiej klasy. Mają razić cel oddalony nawet o 1000 kilometrów z precyzją od 3 do 5 metrów. Na zakup tak nowoczesnego uzbrojenia resort przeznaczy prawie 8 miliardów złotych. Wznowiony ruch w tunelu kolejowym pod kanałem La Manche. Pociągi pasażerskie jeżdżą normalnie. Składy towarowe mają duże opóźnienia, informuje na swojej stronie zarządzający tunelem Eurostar. Tunel został zamknięty wczoraj z powodu pożaru ciężarówki transportowanej na platformie. Ogień został opanowany, nikomu nic się nie stało, ale był chaos komunikacyjny po obu stronach tunelu. Niemcy znów manifestowali na ulicach. Tysiące ludzi demonstrowały w obronie tolerancyjnego i otwartego społeczeństwa. Była to odpowiedź na coraz popularniejsze wiece antyimigranckie organizowane przez ruch o nazwie Pegida. W Mannheim w Baden-Württembergi na ulicę wyszło ponad 10 tysięcy osób. Manifestację zorganizowano pod hasłem Mannheim mówi tak uchodźcom. Uchodźcy mile widziani to już hasło manifestacji, która odbyła się w Lubece na północy Niemiec. Wzięło w niej udział około 4 tysięcy osób. Z kolei w Dreźnie kilka tysięcy osób zgromadził marsz upamiętniający młodego azylanta zamordowanego w tym mieście w miniony poniedziałek. To właśnie w Dreźnie odbywają się najliczniejsze demonstracje tzw. Pegidy, czyli ruchu ostrzegającego przed napływem imigrantów i islamizacją Zachodu. W ostatniej demonstracji Pegidy wzięło udział około 25 tysięcy osób. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Na koniec jeszcze zaproszenie do Krakowa. Tam w samo południe na Dworcu Głównym otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów, czyli 99 trójkowych dziennikarzy w niecodziennych rolach. Od dziś mieszkańcy stolicy Małopolski i wszyscy ci, którzy przez najbliższe 2 tygodnie ją odwiedzą, będą mogli zobaczyć 16 fotografii inspirowanych twórczością największych światowych malarzy, czyli 16 kartek z naszego trójkowego kalendarza. Bardzo jest ulubiony mój ten z Arturem Andrusem. Magda Jeton. Czyli Hieronim Bosch, szarlatan. Ale również moim ulubionym jest Lekcja Anatomii, gdzie występuje goły Michał Olszański oraz główny doktor Wojtek Mann. No my jesteśmy w krainie lenistwa. Robert Canterite. To jest moja ulubiona kraina i bardzo miło się pracowało, bo praca polegała na tym, że musieliśmy leżeć, a fotograf ustawiał wszystko, poprawiał, ustawiał światło, a my sobie w tym czasie leżeliśmy. No takie mamy zadanie na obrazie, tak więc jak nic polecam wszystkim krainę lenistwa. Graf karty? Michał Gąsiorowski. Czytałem trochę o tym obrazie i podobno to jest takie porównanie do sytuacji politycznej. Być może to jest rozgrywka polityczna, ale przeniesiona na stół karciany. W każdym razie, no, uważam, że wyszło ekstra. Wystawa Trójka w obrazach wielkich mistrzów na dworcu Kraków, główny do 1 lutego. Zachęcamy do oglądania. To był serwis Trójki. Najwięcej przejaśnień w północno-zachodniej połowie kraju, tam też lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W pozostałych regionach pochmurno i będzie padał deszcz, a w Karpatach deszcze ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna od zera miejscami na Pomorzu do +5 na Dolnym Śląsku i Nizinie Szczecińskiej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To ona zaczęła w Polsce śpiewać poezję. To ona elektryzowała tłumy. I to ona na nowo z muzyką odczytała teksty Baczyńskiego, Białoszewskiego czy Tuwima. Ewa Demarczyk. Każdą poezję, którą śpiewam, to lubię. Dlatego, że chyba bym nie potrafiła śpiewać poezji, której nie lubię. Opowieść o Ewie Demarczyk, zamkniętą w książce, stworzyły Angelika Kuźniak i Ewelina Karpacz-Oboładze. O Czarnym Aniele w z najwyższej półki już dziś po 21. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby dostać fajne akcesoria w prezencie, możesz skłamać. Błagam, no proszę, ale ja mam urodziny. A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji 10-lecia Saturna i sam dobierz sobie prezent, kupując urządzenie mobilne od 1500 zł w strefie Saturn Connect. Dowolne akcesorium do 200 zł dostaniesz w zestawie. Na przykład kup smukły, lekki i wytrzymały MacBook Air z procesorem Intel Core 4. generacji za 3899 zł i prezent dobierz sam. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Bardzo uprzejmy dzień dobry dla wszystkich Państwa. Mówię ja, Wojciech Mann, a w imieniu Agnieszki Łukasiewicz, także i Halinki Wachowicz. Piosenki bez granic ruszają jak co tydzień, tyle że tydzień temu miałem przerwę, koledzy występowali, a dziś jestem ponownie na stanowisku. 9:07. Proszę, ruszamy. Sublime it was too. I didn't know what day it was you held my hand, warm like the month of May it was, and I'll say it was grand, grand to be alive, to be young, to be mad, to be yours alone. Grand to see your face, feel your touch, hear your voice, say I'm all your own. I did not know what year it was, life was no prize. I wanted love and there it was, shining out of your eyes. I'm wise. What time it is now? Thank you. to be young, to be mad, to be yours alone. Grand to see your face, hear your voice, feel your touch. Say I'm on your own. I did not know what year it was. Life was no prize. I wanted love and merry words shining out of your eyes. I'm wise and I know what time. Didn't know what time it was then I met you. Oh, what a lovely time it was, how sublime it was too. I didn't know what day it was you held my hand. Warm like the month of May it was, and I'll say it was grand, grand to be alive, to be young, to be mad, to be yours alone. Grand to see your face, hear your voice, feel your touch, say I'm all your own. I didn't know what year it was, life was no prize. I wanted love and there it was, shining out of your eyes. I'm wise and I know what time it is now. I didn't know what time it was, to znana kompozycja Rogersa i Horta, ale wykonanie, myślę, zaskakujące. Agnieszka, realizująca audycję, jest zdumiona, że ja tak zacząłem. Ja właściwie sam się trochę zdziwiłem, bo państwo być może oczekują czegoś mocniejszego, ale ta pani tak mnie jakoś zaczarowała ostatnio, kiedy słuchałem jej płyty, że postanowiłem się podzielić tym zaczarowaniem z państwem. Może pora, może taka raczej niestosowna, bo tego typu jazzujące granie to na wieczór. No ale trudno, podjąłem ryzyko i z podniesionym czołem będę proponował jeszcze jedno nagranie. Ale zanim to nastąpi, to przypomnienie, 2027 trójek, to wszyscy wiemy, numer telefonu, ewentualnie SMS 71335, bądź też poczta, mail tak zwany, man@polskieradio.pl. Piosenka, którą rozpocząłem, została nagrana przez panią artystkę francusko-amerykańską Cécile McLaurin-Salvin. To jest jej druga płyta i ona porównywana już jest, no, z takimi niezwykłymi postaciami świata jazzu czy muzyki w ogóle, jak Billie Holiday na przykład. To jest młoda bardzo osoba, już ma za sobą sukcesy, ma nagrodę w 2010 chyba roku na bardzo prestiżowym konkursie wokalistów jazzowych imienia Thelonisa Monka. No i jest ta płyta, jak powiedziałem, druga jej płyta zatytułowana Woman Child. Może i to stosowny tytuł, bo ona jeszcze, no, nie jest dzieckiem, ale jest osobą bardzo młodą, natomiast gdybyśmy mieli ocenić jej dojrzałość artystyczną na podstawie tego, jak śpiewa, no to myślę, że ta metryka domyślna wyglądałaby nieco inaczej, bo jest o wiele dojrzalsza, niż wskazuje na to data urodzenia. No to posłuchajmy jeszcze jednego nagrania, tym razem to już jej własny utwór, właśnie tytułowy z tej płyty, Woman Child. Thank you. child staggers or hesitative step, how can they expect a girl to walk in stride? She can't stand erect without someone beside. Clumsy on her feet, wondering where she'll go when her time has come. Good, she'll never know until she comes undone. Pani Cecil Salvon podzieliła nieco słuchaczy, ale jeśli mam ułożyć statystykę na podstawie tego, co tutaj dotarło do mnie, do radia, to odezwali się przede wszystkim ci z Państwa, którzy zaakceptowali tę muzykę. Na przykład Andrzej z Jeleniej Góry pisze: skąd pana przekonanie, że my, słuchacze, oczekujemy cały czas metalu? Przyszedł też krytyczny SMS, gdzie on tutaj jest: panie man, nie puszczaj pan swoich oczarowań flaki z olejem. No, mogłem się tego spodziewać, oczywiście, bo przecież nie wszyscy lubią takie granie, ale przyznają państwo, że ja nie wypełniam audycji w 100% jednym rodzajem muzyki, no więc różnorodność to jest moje drugie imię, tak mogę powiedzieć. No, w każdym razie bardzo przyjemne, że państwo to zaakceptowali, i teraz będzie dla tych, dla których pani Cecil to były flaki z olejem. No było zdecydowanie gwałtowniej niż poprzednio. To było nagranie zatytułowane Birth Ritual. Grupa Soundgarden, ale to nie jest jakaś nowość nadzwyczajna, chociaż z płyty relatywnie nowej. Bo Soundgarden w końcówce ubiegłego roku wydali takie zestawy rzadszych, mniej publikowanych albo w ogóle nie publikowanych utworów. One, każdy z nich miał swój tytuł. Wspólny był Echo of Miles. No i ja sięgnąłem po taką, która przynosi, jak sami członkowie zespołu nazwali, The Originals, czyli oryginalne nagrania. I ten Birth Ritual to jest, no już dość starutka piosenka, bo z 92 roku, która pojawiła się w filmie Singles i na jakiejś składance, ale przynajmniej z tego co wiem, nie była na żadnej oficjalnej płycie Soundgarden dotąd opublikowana. No i jest na tym zestawie The Originals. Wśród tych wcześniej niepublikowanych znalazła się piosenka Storm. Soundgarden. Chyba bym nie poznał. Nie poznałbyś. No właśnie. Ale bo to taki właśnie zbiór utworów, które nie całkiem pasują do naszego być może wyobrażenia o nich, ale, no ale parę rzeczy da się słuchać. Chciałem powiedzieć, że nieobecność Michała Owczarka to nie jest wynik jakichś machinacji, tylko po prostu coś mu wypadło. I, patrzy na mnie redaktor nieobecny w zeszłym tygodniu. A nie zrobiłeś redaktorowi krzywdy w zeszłym tygodniu jakiejś? Nie, no wydaje mi się, że była żywa rozmowa na antenie, a być może jakoś to zostało inaczej przyjęte. Nie, nie sądzę. Nie, to sądzę. Jest bardzo śmiały mężczyzna i na pewno przygotowuje coś na przyszły tydzień. Antek już się odezwał. Antoni Piekut, dzień dobry. Masz 24 minuty na wypełnienie swojej osobowości. Minus reklamy. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Przede wszystkim ten Soundgarden, mimo że instrumentalnie wszystko jest okej, to tutaj nie ma żadnych wątpliwości, to ten wokal jest inny. No, że jak Black Hole Sun, który mi się zawsze będzie kojarzyło jako numer jeden z Soundgarden, to by się ryczał człowiek. Coś mu się stało. A tutaj, jak powiedziała Agnieszka, nie będę wszystkiego cytował, ale inaczej śpiewał. Dlaczego nie będziesz? Ja mogę zacytować, jak chcesz. Mam powiedzieć? No tak. Powiedział, że chyba miał bardzo ciasne portki. No, właśnie. I jeszcze w dodatku ten efekt taki nachodził na niego falami. Były takie momenty, kiedy chyba bardziej... No nic, nieważne. No, kiedyś było, się skończyło. Na fali różnych życzeń, bo spotkania w nowym roku następują teraz ludzi, którzy się dawno nie widzieli i składają sobie życzenia. Ciągle aktualne jest życzenie, w związku z tym ja z życzeniem money. Money to jest coś, co państwo powinni na pierwszym miejscu. Tak uważamy w tym roku, bo może być kryzys. Różne franki i kryzysy, a money się przyda. Money w wykonaniu The Rolling Stones. A jak wiemy, no bardzo dobre wykonanie Beatlesów, jak gdyby chyba uprzedzające to, co wykonali Stonesi, chyba ich onieśmieliło, Stonesów onieśmieliło i w związku z tym to się nie ukazało ani na żadnej wówczas współcześnie wydawanych płytach. Czyli rok 64-65. Kompozycja nie jest żadnego z tych zespołów, tylko Barry'ego Gordy'ego, który potem został szefem tam Lamotta, tak? A więc on już z tego powodu mógłby być bogaty, bo potem było 500 różnych wykonań. Właściwie koncertowo to wszyscy wybierają jako taki orzeźwiacz. Jak już się robi bardzo ładnie, to wtedy Money bardzo skutecznie działa. Są niezliczone nagrania koncertowe Beatlesów z kawałkiem Money. Odsyłam do internetu. Rzeczywiście jest to świetnie zagrane i fantastycznie przez Lennona śpiewane. Lennon kiedykolwiek się odzywał w tych czasach początku działalności już płytowej w dużej wytwórni, to jednak jakby przywracał na myśl te czasy, kiedy ćwiczyli w tym Hamburgu i w piwnicach, grali rock and rolla, rhythm and bluesa, i to byli właściwie kompatybilni ze Stonesami i w repertuarze. Lubię słuchać, jak to mówi fan Stonesów, tak. Lubię. Tak, no różnica w podejściu, mimo fantastycznego wykonania Lennona, różnica w podejściu do tej piosenki jest ewidentna. Ja tu trochę za dużo gadam, ale warto, bo to jest takie ewidentne porównanie. Niewiele jest piosenek granych przez obydwa zespoły, które dają takie bezpośrednie zestawienie i porównanie. Stonesi zrobili z tego numer taki dzikszy i instrumentalnie bardziej taki agresywny w kierunku właśnie rhythm and bluesa. Szczególnie zwracam uwagę na takie zakończenie wersu, że po tekście są takie trzy dźwięki, jedna nuta na gitarze, takie pam, pam, pam, na końcu każdego zaraz takie pam, pam, tak? Tak. I to pam, pam, pam plus straszliwa sekcja rytmiczna, która tutaj po prostu szaleje. Krytycy pisali po latach, bo przedtem nie znali tego kawałka. Amerykanie w ogóle nie wiedzieli, że jest takie nagranie przez kilkanaście lat. Pisali, że tutaj zespół gra przeciwko sobie, że oni chyba jeszcze nie bardzo wiedzą, co będą grali i tak dalej. A tu chodzi o to, że to właśnie żywioł. Żywioł, więc krótkie, ale treściwe The Rolling Stones Money. W komentarzach do tej piosenki, gdzieś w internecie też, w jakichś recenzjach przeczytałem, że w tym utworze widać, że jeszcze nie pozbyto się Briana Jonesa z chórków. Że te chórki się nie sprawdzają, ponieważ Brian Jones, który nie miał żadnego zielonego pojęcia o trafianiu w nutę głosem, że rzeczywiście tutaj dał czadu na drugim planie, ale to oczywiście świństwo, nieprawda. Nie wiem, czy tobie to coś mówi. Devin Townsend. Townsend, nazwisko znane, ale no żadnego tak, pokrewieństwa ale... z tamtym od Who. Devin Townsend. Nie mówi. Więc mnie też zupełnie nie, ale trafiłem na jakieś nagranie i zaciekawiło mnie jakieś niezwykła różnorodność tego, co ten człowiek proponuje. Przede wszystkim jest jakimś majstrem od gitary. To znaczy, że nie tylko świetnie gra na gitarze, ale lubi nowinki, w związku z tym jest używany na przykład przez firmy do prezentowania różnych nowych przystawek i takich gadżetów, które wzbogacają i zmieniają brzmienie gitar. A z tego, co mówisz, wynika, że to nie jest jakiś archaiczny, wykryty, dawny artysta, tylko współcześnie działający. Znaczy, jak najstarsze nagranie to z początku tego wieku jakieś znalazłem, czyli to też nie jest jakiś młodziak zupełny. No tak, ale nie jest też zabytkowy zupełnie. Poza tym trochę po włosach widać, jak czas upływa, bo na pierwszych zdjęciach... Tak, już potem zacząłem szukać. Na początku miał... chociaż czoło mu się powiększało. Od początku było wiadomo, że to się źle skończy, więc on do któregoś momentu twierdził, że czas nie ma znaczenia i włosy ma długie i piękne, ale ponieważ coraz bardziej mu się tak z tyłu zaczynały, to w końcu się ogolił na łyso. I od tego momentu jest już znowu młodym, przystojnym Devinem. Ale jeszcze do tego uniknął siwości, bo nie widać. O to chodzi. To, co by teraz było, to rzeczywiście trudno sobie wyobrazić. Poza tym on taki trochę mięciutki jest, więc też nie wiem, jak to jest z tym jego amplua, ponieważ raz ryczy i na tej gitarze potworne dźwięki wydobywa, a potem leci skalą głosu operową czasami. Pewnie nie wiadomo, dlaczego. Ale właśnie moje zaciekawienie Tak. No, niebywały w ogóle jakiś przypadek. Devin Townsend z tym, że wszystko gra. Wszystko gra, wszystko potrafi, samodzielnie potrafi z maszyną z playbacku, z nagranym podkładem wykonać cały koncert i te przystawki gitarowe i ryczy i wiesz. No. Zaczynasz w kierunku już podejrzanym trochę. Tak, no więc to wszystko jest okej, z tym, że jest jedna rzecz, która niestety skazuje go prawdopodobnie na tą drugoplanowość, mianowicie sam nie komponuje, a jak komponuje, to jakoś się to kupy nie trzyma. To znaczy, że to jest wielka osobowość i on by chciał pomieścić w każdym numerze wszystko. Wszystko, co umie, wszystko, co mu w duszy gra, co mu się kołacze z tych pomysłów, więc piosenka się zaczyna tak, jakby miała się mniej więcej dalej toczyć i potem skończyć, ale skąd? Bo tutaj raptem nowy pomysł, potem jeszcze trzy, potem przechodzi na inny głos, potem robi... Znaczy, wiesz, to jest taki człowiek, który sam siebie najbardziej kocha, zdaje się. W związku z tym ciężko mu się przebić do szerszej publiczności, która najwyraźniej kochałaby jakiś bardziej określony gatunek z tego, co Devin Townsend mógłby zagrać, a mógłby zagrać wszystko. Jest kilka płyt, najwyżej oceniana i z tego, co ja słuchałem, co mi się udało w internecie wysłuchać tych paru płyt, nie było to lekkie zadanie. Najlepsze wrażenie robi płyta Addicted z 2009 roku. No i może tytułowy numer z tej płyty nareszcie po tym gadaniu zagramy. Devin Townsend. Jestem zdumiony tym utworem. No właśnie. A jeszcze do tego takie wrażenie miałem, jakbym artyście bez włosów towarzyszył na przykład lekko napity chór Armii Czerwonej. No to straszny tłum tam musiałby być rzeczywiście z tyłu, żeby takie brzmienie uzyskać. Ja przegadałem trochę, no ale przybliżenie osoby dosyć tajemniczej Davina Townsenda, wydaje mi się, że trzeba było się tym bliżej zająć. Anders Osborne teraz wystąpi na zakończenie mojego kącika dzisiejszego. Szwed jakoś się zadomowił w Nowym Orleanie. Jak podpisał z firmą Alligator kontrakt, to od razu mnie zainteresował. Gdyby no ktoś usiłował na podstawie tego utworu, którego fragment za chwilę usłyszymy, ocenić. Ten przekąs jest nie do nas, to kolega tak który nagada. Chciałby na podstawie tego utworu ocenić gatunki, którymi zajmuje się Anders, to by się mylił. A więc na zakończenie Anders Osborne w przyjemnej piosence. Cześć. Autopromocja. Collage, znakomity zespół, który swego czasu zdobył popularność nie tylko w Polsce.